قوانین جهان. همه ما قطع زمینی را در اختیار داریم. در مقیاس وسیع تفاوت‌هایی وجود دارد. گاه هوا آفتابی و گاه سرد است. گاهی نمناک و بعضی وقتها خشک است. با این حال اغلب با هم در جنگ و جدالیم. بسیاری از ما غمگین هستیم و اگر نیاموزیم که با هم سهیم شویم، آنچه را که داریم از ما می گیرند و چیزی برای من باقی نمی ماند. اما اگر آن قطع زمینی را هم که در اختیار داریم درست نگه نداریم، رودخانه ها را کثیف و مواد آلوده و سمی را روانه دریا و اقیانوس می کنیم. و این همان اقیانوسی است که غذای من را تأمین می کند. و با این حال این اقیانوس و دریا را به قدری آلوده می کنیم که حتی نمی توانیم در آن شنا کنیم. ما زباله های خود را به دریاها می ریزیم. راستی بر سر آن موجوداتی که به طور تمام وقت در آن زندگی می کنند چه می آید؟ قوانین جهانی موضوعی در همین رابطه است، اینکه دنیا را تمیز و نظیف نگه داریم. سعی کنیم با سایر هم نوعان خود دوست و رفیق باشیم. قانون شماره 93، از آسیبی که میزنید آگاه باشید. این قانون بدین معنا نیست که باید کاری بکنید. به جای آن لازم است رفتارتان را با محیطی که در آن زندگی میکنید ارزیابی نمایید. آیا با محیط زندگی خود به خوبی رفتار میکنید یا کارتان نادرست است؟ ممکن است با توجه به این ارزیابی بخواهید در کارتان تجدید نظر کنید. علت آن که میگویم مجبور نیستید به این سرعت واکنش نشان دهید این است که باید ابتدا اطلاعات لازم در این زمینه را به دست آورید. باید بدانید آیا تغییراتی که میخواهید ایجاد کنید شرایط را بهتر یا بدتر میکند. برای مثال وقتی آخرین فرزند من متولد شد، نگران حرفهای مردم بودم که میگفتند پوشک ها محیط زیست را آلوده میکنند. آنطور که میگفتند 500 سال طول میکشد تا پوشک ها تجزیه و جذب طبیعت شوند. به همین شکل ممکن است برایتان مهم باشد که در چگونه اتومبیلی رانندگی می کنید. در خانه ایتان از چه سیستم های حرارتی استفاده می کنید. چگونه برای گذراندن تعطیلات به مناطق مورد علاقه ایتان می رسید. آیا از روش بازیافت استفاده می کنید؟ من جزئیات موضوع را به شما واگذار می کنم. اما می گویم خوب است که وجدان داشته باشیم و بکوشیم آسیب هایی را که به محیط زیست می زنیم به حداقل برسانیم. همه ما باید با چشمان باز و آگاهانه زندگی کنیم. باید بدانیم چه می کنیم و چه تأثیری بر محیط و مردم پیرامون خود داریم. نیازی به این نیست که در همه ی زمینه ها 100% خوب و منزه بشویم. اما لازم است کمی به این موضوع بیندیشیم. نیازی به این نیست که در همه ی زمینه ها 100% خوب و منزه بشویم. اما لازم است کمی به این موضوع بیندیشیم. فکر می‌کنم زمان آن رسیده که به تأثیری که از خود بر جای می‌گذاریم به خوبی فکر کنیم و پس از آن در صورت لزوم تغییراتی در طرز برخورد خود ایجاد کنیم و شرایط را بهبود ببخشیم. اگر همه ما اندکی تلاش بکنیم تفاوت بزرگی ایجاد می‌شود. قانون شماره 94، به شکوه و عظمت بیندیشید. می توانیم به شکوه و عظمت انسانها بها بدهیم و یا در مقام تحقیر و تنزل دادن آنها باشیم. لذت بردن از یک بعد از ظهر آفتابی در یک روستا توجه کردن به شکوه و عظمت زندگی است. اما ربودن کیف دستی کسی تنزل درجه دادن و تحقیر کردن زندگی است. هرچه از ما انسانی بزرگتر بسازد، ما را بهبود و اعتلا ببخشد، ما را به چالش بکشد، ما را به هیجان بیاورد و در معرض تابش آفتاب قرار دهد، اقدامی در جهت شکوه بخشیدن به ماست. با این حساب شما می خواهید چه کار کنید؟ آیا خواهان شکوه و عظمت هستید یا خاری و خفت؟ مسلماً خواهان شکوه هستید. در تمام مدت زندگی به ما می گویند که خوب بودن چیز خوبی نیست، کسل کننده است. خوب بودن طرفداران چندانی ندارد. در مدرسه اگر سعی می کردید که بچه خوبی باشید، ضرر می کردید. و اگر در محیط کار بخواهید از حدی خوبتر باشید، شما را عزیز دردانه رئیس نام می نهند. خوب بودن، خواهان شکوه بودن، موضوعی خصوصی است. اگر سکوت کنید و حرفی نزنید، آدم خوبی هستید. و اگر در این باره چرب زبانی کنید، بیش از حد خوب هستید. اگر در کار دیگران دخالت کنید و بخواهید از آنها انسانهای خوبی بسازید، نیکوکار هستید. با این حساب، کافیست به شکوه بیندیشید و حرف دیگری نزنید. قانون شماره 95، بخشی از راه حل باشید، نه بخشی از مسئله. این چیزی بیش از خوب بودن است. خواهان شکوه بودن و نه خار و خفیف بودن بیش از خوب بودن است. این موضوعی درباره مثبت بودن است. اگر برای این دنیا، این سیاره زیبا و چشمگیر کاری صورت ندهیم، به یک جهنم واقعی تبدیل می شود. چندی قبل مقاله‌ای درباره جزایر ایستر می‌خواندم که قوم پولینزی حدود 500 سال قبل در آن مستقر شدند. قوم پولینزی جزیره را سرزمینی با زندگی طبیعی و وحشی و پر از دار و درخت دید. اما در مدت کوتاهی سرزمین بکر و دست نخورده نابود شد و درختان قطع گردیدند. غیر از این رودخانه‌ها را آلوده ساختند و آنها را در مرحله نابودی قرار دادند. تنها چیزی که این نقطه را نجات داده، توریست است. سیاره خاکی توریست ندارد. چیزی نیست که ما را نجات بدهد. همه ما باید بخشی از راه حل باشیم و از اضافه کردن بر مشکلات آن بکاهیم. باید از تخریب محیط زیست خودداری ورزیم. نباید بخشی از مسئله باشیم. زمانی بخشی از راه حل می شویم که روی پای خود بایستیم و کاری صورت دهیم. وقتی مسئله را متوقف می کنیم که نگوییم من به وظیفه‌ام عمل می کردم و یا این بخشی از شغل من بود. باید یاوه‌گویی و چرند حرف زدن را کنار بگذاریم. از این رو این قانون می گوید که هر کس باید شخصاً به راه حل کمک کند. باید دست به کار شویم، راه حل پیدا کنیم، کاری صورت دهیم، اهتمامی بورزیم. اگر می‌خواهید زندگی خوبی داشته باشید، اگر می‌خواهید موفق باشید، باید چیزی را به حالت قبل برگردانید. باید وام خود را بازپس بدهیم. باید در زندگی سرمایه‌گذاری دوباره کنیم. و معنایش این است که از خود علاقه نشان دهیم و بخواهیم شرایط بهتر شود. اگر برای این دنیا، این سیاره زیبا و چشمگیر کاری صورت ندهیم، به یک جهنم واقعی تبدیل می‌شود. قانون شماره 96. ببینید تاریخ درباره شما چه میگوید. با این حساب تاریخ درباره شما چه میگوید؟ در دلتان احساس میکنید که بعد از مرگتان درباره شما چه بگویند؟ منظورم این نیست که روی سنگ قبرتان چه میخواهند بنویسند، بلکه میخواهم بدانم عالم هستی درباره شما چه قضاوت خواهد کرد. و شما دوست من، شما چه دوست دارید؟ به نظر شما تاریخ درباره‌تان چه خواهد گفت؟ شما دوست دارید درباره‌تان چه بگویند؟ آیا میان شما و حرف عالم هستی تفاوتی وجود دارد؟ چه می‌توانید بکنید که این خلأ از میان برود؟ به این فکر کنید که تاریخ درباره شخص شما و کردار شما چه خواهد گفت؟ اگر بخواهیم موفق باشیم، باید علاقه‌مند و متوجه باشیم تا کسانی که بعد از ما پا به دنیا می‌گذارند، دنیا و زندگی بهتری تحویل بگیرند. آیا به یاد دارید که در دهه 1970 چه تعداد کتاب درباره خودکفایی به چاپ رسید؟ ظاهراً نکته مورد اشاره همه آنها در این بود که اگر قطع زمینی دارید، سعی کنید بهتر از کسی که قبل از شما صاحب آن زمین بوده، از آن بهره برداری کنید. همین مطلب در مورد جهان هم صدق می‌کند. همه باید کاری کنیم که قبل از ترک کردن این جهان از آن دنیای بهتری بسازیم. باید در قبال آنچه به ما می‌دهند مسئولیت بیشتری بپذیریم و از آن بهتر استفاده کنیم. چگونه می‌توانیم به این اقیانوس‌های آلوده، این رودخانه‌های خشک شده، این قله‌های آب شده کوه‌های یخ نگاه کنیم و به فرزندانمان بگوییم می‌خواهیم اینها را به شما واگذار کنیم؟ فکر می‌کنم کمی از دست ما عصبانی شوند. فکر می‌کنم دنیا درباره‌مان بد قضاوت خواهد کرد. ما دنیا را ویران کرده ایم، آن را آلوده ساخته ایم، نمایش بدی روی صحنه آورده ایم. باید تفاوتی ایجاد کنیم. باید پاسخگو باشیم. اشکال اینجاست که خیلی ها تغییر نمی کنند. زیرا فکر نمی کنند که پاسخگو هستند. اگر کسی با آنها نگاه نکند، فکر می کنند می توانند هر کاری را که بخواهند انجام بدهند و جور دیگر هم نباشند. تاریخ ممکن است ما را به عنوان خرابکار ارزیابی کند. قانون شماره 97. همیشه چشمانتان را باز نگه دارید. جنگل‌های بارانی در آمریکای جنوبی و سایر نقاط به سرعت نابود می‌شوند. کشورها با هم در جنگ و ستیز می‌شوند. حکومت‌ها با مردم خودشان برخورد می‌کنند و اسلحه به روی آنها می‌کشند. اسلحه‌ای که کشورهای ثروتمند به آنها دادند. مردم کشورهای فقیر در فقر و سکنت زندگی می‌کنند و رهبرانشان پول‌ها را از کشور بیرون می‌برند تا آنها را در حساب‌های خود به ودیعه بگذارند. سیل از آن جهت جاری می شود که درخت ها را قطع کرده و از بین بردند و خانه ها را در نقاط نامناسب احداث نمودند. آلودگی در تمام نقاط دنیا مشهود است. اوضاع از این وخیمتر نمی شود و از همیشه به شدت بد بوده است. اما سهم ما در مصیبت سازی از هر زمانی بیشتر شده است. همه ما به طور فردی می توانیم کاری صورت دهیم. اما اگر به دور هم جمع شویم می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم. فرد فرد ما باید بدانیم و آگاه باشیم که چه می خریم، آنچه می خریم از کجا آمده، چگونه ساخته شده، چه کسی آن را ساخته، در چه شرایطی برداشت، ساخته و تهیه شده یا رشد و نمو کرده است. همه ما می توانیم کشورهایی را که درست رفتار نمی کنند تحریم اقتصادی کنیم. می توانیم از نمایندگان خود بخواهیم تغییر ایجاد کنند. باید بتوانیم صدای خود را به سمع دیگران برسانیم. باید درباره جایی که زندگی می کنیم هوشیار باشیم و بدانیم که چگونه زندگی می کنیم. گاه وقتی می بینم اشخاص در روستاهای کوچک خانه می خرند، خوشحال می شوم و بعد از خودم می پرسم چطور شد که آنها این کار را کردند؟ آیا اشتباه کردند و نمی دانند چه می کنند؟ گاه به برج‌ها نگاه می‌کنم و به فکرم می‌رسد که هرگز حاضر نمی‌شوم در این برج‌ها یا حتی در نزدیکی آنها زندگی کنم. جای تعجبی ندارد که می‌شنوم زندگی کردن در این برج‌ها سالم نیست. اما وقتی این مردم ساکن برج‌ها می‌شوند، فکر می‌کنم که چرا این کار را می‌کنند. متأسفم اگر به نظر می‌رسد که انتقاد می‌کنم. اما خیلی‌ها انگار از خواب بیدار می‌شوند و از خود می‌پرسند که چه دارند می‌کنند. کنترل کننده امور خود باشید. مسئولیت پذیر باشید. اگر کسی در اتاق نیست، چراغ‌هایش را خاموش کنید. اگر به دور هم جمع شویم، می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم. قانون شماره 98. همه چیز نمی تواند سبز باشد. اخیراً شنیدم کسی کفش‌های اختراع کرده که وقتی با آنها راه می‌روید باتری تلفن همراه شما را شارژ می‌کند. دوست دارم یک جفت از آنها را تهیه کنم، اما بیشتر به پوتین‌های پیاده‌روی شباهت دارند. برای نقاطی تهیه شده‌اند که امکانات شارژ شدن وجود ندارد، جایی مانند جنگل‌ها و بیابان‌ها. شاید بعداً وقتی شکل و شمایل این کفش‌ها تغییر کند، آنها را بخرم. اما امکان آن وجود ندارد که همه چیز سبز باشد. همه نمی توانند آنطور که ما می خواهیم سبز و طبیعی باشند. تا اینجا درباره دنیا و بلایی که سر آن آورده این بحث کردیم. اما در اینجا می خواهم بگویم که همه نمی توانیم سبز باشیم. محصولات فرعی هم داریم. باید کمی هم آلودگی وجود داشته باشد. باید آسیبی در کار باشد. میلیاردها انسان که روی کره زمین زندگی می کنند باید اثری از خود بر جای بگذارند. ما هم باید زندگی کنیم. همیشه آسیبی در کار خواهد بود. کار ما باید این باشد که آسیبها را به حد اقل برسانیم. اما از بین بردن تمام و کمال آن غیر واقع بینانه است. همه چیز باید متعادل باشد. باید اولویت‌ها رعایت شوند. واقع بینانه نیست که بخواهیم بلافاصله تمام وسایل نقلیه موتوری را نابود کنیم. این اتفاق نخواهد افتاد، اما می توانیم اتومبیل هایی بخریم که بنزین کمتری مصرف می کنند. اتومبیل هایی بخریم که کمتر هوا را آلوده کنند، اما اینکه همه چیز سبز باشد غیر ممکن است. ممکن است برای کمک به مصیبت زدگان خودمان را با عجله از طریق هواپیما از جایی به جایی دیگر برسانیم. اما همین هواپیما که سوار آن می شوم آلودگی شدید تولید می کند. رفتن با اتومبیل به محل کار، گرم کردن خانه هایمان، لباسی که می پوشیم و غذایی که می خوریم تولید آلودگی می کنند. نمی توانیم انتظار داشته باشیم که همه سبز باشند. اگر همه ما بتوانیم از شدت آلودگی ها بکاهیم، البته کار مفیدی انجام دادیم. اگر همه بدانیم که چه باید بکنیم، به دنیایمان کمک کرده ایم. اما نمی توانیم کامل بودن را انتظار داشته باشیم. نمی توانیم در عرض یک شب همه چیز را متحول سازیم. وقتی با تمام وجود حرص می خوریم و می خواهیم هر طور شده سبز باشیم، به خودمان استرس می دهیم. و این چیز خوبی نیست. تلاشتان را بکنید، اما بدانید همه چیز بیکم و کاست نخواهد شد. اما همین که سعی می‌کنیم کاری صورت دهیم بسیار مهم است. همه نمی‌توانند آنطور که ما می‌خواهیم سبز و طبیعی باشند. قانون شماره 99، منشأ اثر خیر بشوید. تردید ندارم که ما خودمان نخواستیم که متولد شویم. این را هم می‌دانم که این دنیا چیزی به ما مدیون نیست. بله، ما برای متولد شدن حق انتخاب نداشتیم. اما وقتی به این دنیا می‌آییم، آب و غذا می‌خوریم، سرگرم می‌شویم و تفریح می‌کنیم. به چالش کشیده می‌شویم و درس می‌خوانیم. همه اینها را به ما می‌دهند تا هر کاری را که دوست داریم انجام بدهیم. دنیا برایمان دستاوردهای فراوان دارد. می توانیم بگیریم و باز هم بگیریم. کاری نیست که نتوانیم بکنیم. اما حرف من این است که اگر از خود مایه بگذاریم و منشأ اثر خیر شویم، شبها راحت تر می خوابیم. در همه زمینه ها سخاوت به خرج دهید. در سخاوتمندی هم سخاوت به خرج دهید. مجبور نیستید به کسی پول بدهید، اما می توانید به دیگران محبت کنید و وقتی را صرف آنها نمایید. اگر از استعدادی برخوردارید، از آن برای کمک به دیگران استفاده کنید. اگر تسهیلات و امکاناتی دارید، آن را در اختیار دیگران قرار دهید. اگر می توانید کاری کنید که شرایط دیگران بهتر شود، اگر از نفوذی برخوردارید، از آن به سود دیگران استفاده کنید. اگر از خود مایه بگذاریم و منشأ اثر خیر شویم، شبها راحت تر می خوابیم. اما اگر فاقد این توانمندی ها هستید، در مقیاس کم کاری صورت دهید. از خلاقیت های خود استفاده کنید. مجبور نیستیم که همه کارهای خیریه بکنیم، اما می توانیم به کودک نیازمندی کمک کنیم. مجبور نیستیم خانه خود را پناهگاه مردم بی خانمان کنیم، اما می توانیم باغچه خانه من را درست کنیم. مجبور نیستیم به طور 100% غذاهای طبیعی بخوریم، اما می توانیم بیش از این در خدمت بازیافت باشیم. می توانیم درباره شرکت هایی که از آن خرید می کنیم کمی پرسجو کنیم. حدس می زنم همه بتوانیم از خود بپرسیم آیا این دنیا به این دلیل که من در آن زندگی می کنم سرشارتر شده است؟ آیا وقتی از این دنیا بروم به دلیل آنکه اینجا زندگی کردم به محیط بهتری تبدیل شده است؟ آیا تفاوتی در زندگی کسی ایجاد کردم؟ آیا چیزی از خود به یادگار گذاشتم؟ قانون شماره 100، همه روزه یا دست کم هر چند روز یک بار قانون جدیدی پیدا کنید. تا اینجا به 99 قانون درباره زندگی موفق اشاره کرده ایم. اما فکر نکنید برنامه ما به اتمام رسیده است. فرصتی برای آرام گرفتن وجود ندارد. برای بازیگر قوانین زنگ تنفسی برای صرف چای وجود ندارد. باید همچنان به جلو بروید. باید خلاقیت داشته باشید. باید از نیروی تخیل خود استفاده کنید. این قانون آخری درباره قوانین جدید بحث می‌کند. حرکت کنید. آرام نگیرید. این قوانینی که شنیدید نقطه شروعی برای یافتن قوانین دیگر است. امیدوارم وقتی قوانین جدیدی برای خود پیدا می کنید، از برنامه های مشابه برنامه های من استفاده کنید. شما باید پیوسته قوانین مورد نیازتان را پیدا کنید. وقتی مطلبی یاد می گیرید، درس آن را بیاموزید و ببینید آیا می توانید از قانونی برای استفاده های آتی بهره ببرید. سعی کنید همه روزه یا دست کم هر چند روز یک بار قانون جدیدی پیدا کنید. بدانید که بازیگر قوانین بودن بسیار خوشایند و رفتاری تفریحی است. اما هر کاری که می کنید آن را با همه در میان نگذارید. بازیگر قوانین بودن نیازمند اهتمام، تلاش فراوان، بلند پروازی و شور و شوق است. به این بازی عمل کنید تا زندگی مولد و خوشایندی داشته باشید. به خودتان سخت نگیرید و بدانید که همه ما هر از گاهی اشتباه می‌کنیم. بدانید که کامل و 100% بی عیب و نقص وجود خارجی ندارد. دست کم در مورد خودم می‌دانم که کامل و 100% بی عیب و نقص نیستم. از زندگی خود لذت ببرید. این قوانینی که شنیدید نقطه شروعی برای یافتن قوانین دیگر است.